outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Een geweldig nummer van Rita Coolidge. Een van haar weinige hits. Ja, wel een vrouw die wereldberoemd is, maar niet veel hits scoorde. Wel deze. We're All Alone. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Fijn dat je erbij bent en me gezelschap houdt, want ik ben bij je tot middernacht. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. En in de show natuurlijk, zoals gebruikelijk, heel veel lekkere muziek om je oren te vertroetelen. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken. Bijvoorbeeld, Foodwatch hekelt de uitstel van de wet tegen kindermarketing van ongezond voedsel. Want ja, overgewicht is een groot probleem in het land. En zeker ook bij jongeren, bij kinderen. En daar moet wat aan gebeuren volgens Foodwatch. En wat? Dat hoor je zo meteen. Half de Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het asielschip Silja. Silja Europe heet dat ding. Dat grote schip van Tallink. Je ziet hem van veraf als je richting Schiedam rijdt vanuit Rotterdam. Een wit-blauw schip. En daar is het nodig over te doen. Wat? Dat hoor je zo meteen hier in de show. En tot slot, Stop de Prop keert terug. En dan hebben we het over bloedpropjes. Die zijn levensgevaarlijk. En daar moet je wat tegen doen. Dat vind ik tenminste bij de Trombose Stichting. Je hoort alles over dit onderwerp hier in de show over, ja, zeg eens, een dikke half uurtje. Dus blijf lekker luisteren hier naar deze mooie aflevering van De Late Avond.

De laatst verschenen single van Guus Meeuwis hier bij De Late Avond. Bemin me laat. Nou, dat is wel nu het tijdstip, zou je bijna denken. En Laurie Jansen met Use Somebody. Tijd voor ons eerste gesprek. We gaan het hebben over zaken die Foodwatch aankaart. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Foodwatch hekelt uitstelwet tegen kindermarketing van ongezond voedsel. En daar ga ik over praten met Juke Fluitsma. Ze is van de voedselwaakhond Foodwatch en in de uitzending. Juke, welkom. Hallo, dankjewel. Ja, dat gaat allemaal over de sociale media, denk ik, die kindermarketing. Want daar komt het heel veel naar voren, hè? Nou, zoals het nu is, is marketing niet alleen op in de supermarkt en op televisie, maar inderdaad ook op social media, maar ook in de bioscopen en ook bij sportwedstrijden. Dus eigenlijk zien we marketing voor ons allemaal, maar dus ook kinderen zien overal reclames. En dat is een enorm groot probleem. Want wat is het probleem? Nou ja, zoals het systeem zeg maar nu is, heb je zeg maar zelfregulering door de industrie en die checkt of er geoorloofde kindermarketing is. Maar ja, als kinderen zoveel marketing overal zien, ja, dan kunnen ze er niet aan ontsnappen. En dan worden ze continu verleid tot overconsumptie van ongezonde voedingsmiddelen. En dat is wat er nu aan de hand is. Maar ja, het systeem is er dus zo dat de industrie zelf de regels heeft opgesteld. Hè? Dat heet zelfregulering, wat ik net al zei. Mm-hmm. En dus nu is het eigenlijk een soort van de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja, ja, dus kinderen worden hier niet heel veel beter van. Nee, en zoeken die organisaties ook de grenzen van de wet op? Ja, dat zien wij dus continu. Hè? Wij zien nu dat het systeem echt niet werkt. Wij zeggen nu eigenlijk al meer dan 10 jaar, zorg er nou voor dat er een wet komt. Hè? Vandaar ook dat wij zo boos zijn dat die wet weer is uitgesteld. Die zou al in 2022 zou die eigenlijk al verschijnen volgens de staatssecretaris. Weer niet. En wij zien eigenlijk al 10 jaar dat er continu kinderidolen op verpakkingen staan. Dat er overal junkfood via allerlei leuke verpakkingen en kinderidolen wordt aangeprezen. En wij moeten dus ook steeds zelf klachten indienen. Bij de reclamecodecommissie is dat, hè, mm-hmm. Die checkt dan vervolgens of dat kindermarketing of dat geoorloofd is, de ja of de nee. Maar ja, ondertussen, wij zijn maar klachten aan het indienen en we zien het gewoon niet beter worden. Stuggen of we zien het eigenlijk verslechteren. Ja, ja, ja. En de reden dat die wet niet komt is, heeft ook een bepaalde reden, oorsprong? Nou ja, wij zijn heel benieuwd waarom de wet niet komt. We hebben ook twee Kamerleden opgeroepen van vraag nou aan die staatssecretaris, aan uw staatssecretaris, van wat is er nou hier aan de hand? Waarom is die wet er nog steeds niet die beloofd is? Want ja, daar is het niet hoog tijd voor. Die tijd is eigenlijk al lang geweest. En wij willen ook heel graag horen van wat is hier nou misgegaan? Ja, jullie staan eigenlijk met je rug tegen de muur, want je kan weinig natuurlijk. Ja, nou ja, we blijven dus druk op de ketel uitoefenen. We hebben ook een petitie die mensen kunnen tekenen voor een wettelijk verbod op kindermarketing. Want nou ja, dat is gewoon echt heel erg nodig. Dus we blijven actie voeren en we blijven dus maar die klachten indienen bij de reclamecodecommissie. Ja. Gewoon alleen al om te laten zien, het gaat gewoon niet goed met die kindermarketing. Die is gewoon overal. Ja, en jullie pleiten daarom voor een onmiddellijk verbod op marketing van ongezonde voedingsmiddelen tot kinderen van 18 jaar, hè? Ja, want nu is het zo, dus die regels van die zelfregulering, nou, dat zelfregulering is natuurlijk al problematisch, maar die regels voor kindermarketing, dat stopt ook bij de leeftijd van 13. Dat is natuurlijk heel wonderlijk, want het is niet zo dat je dan in ene volgroeid bent en dan kan je allemaal hele verantwoordelijke keuzes maken. Dat vinden volwassenen, dat vind ik al vaak lastig. Ja. Maar ja, voor kinderen geldt dat natuurlijk al helemaal. Dus die regels van de reclamecodecommissie, van de Nederlandse reclamecode, die gaan maar tot 13. Ja, wij zeggen dat kan natuurlijk niet. Dat moet 18 zijn, ja. Sowieso. En er moet rekening gehouden worden met het feit dat het niet alleen maar gericht op kinderen, reclame gericht op kinderen, maar kinderen zien dus ook van allerlei reclames die niet per se op hen gericht is, maar dus bij voetbalwedstrijden of in de bioscoop, wat ik net al zei, social media. Dus daar moet ook zeker rekening mee gehouden worden in zo'n wet. We hebben dus een petitie online die getekend kan worden. Dus heel graag. Wij zetten onze boodschap graag kracht bij natuurlijk. Dat kan op foodwatch.nl. En dan kan je meteen naar die actie. Dus teken die vooral. En er staat ook meer informatie over kindermarketing. Wat het is, allerlei voorbeelden en waarom wij een wettelijk verbod willen. Dus ga vooral naar de website, zou ik zeggen. En als de mensen daaraan mee willen doen, gaan ze even naar foodwatch.nl. Daar staat het allemaal op. Het is heel makkelijk om die petitie te kunnen tekenen. Zo is dat. Absoluut. De Voedselwaakhond is bezig voor de kindermarketing van ongezond voedsel om dat uit te bannen tot 18 jaar. Laten we hopen dat het allemaal gaat lukken. Juke Fluitsma, zij vertelde erover. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel sterkte in die strijd. Je suis belle.

every time I see her. When I'm lost and need a sign, she leads the way, and I'll be fine. And nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right and wrong. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels. I know what it feels like, swimming through the stars when I see her. And I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like, I know what it feels like, yeah. I breathe her, breathe her. Every time I see her, every time I see her, every time I see her, oh, every time I see her, oh, oh. When she's okay, then I'm alright. When she's awake, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Mensen. Als u wel eens van Rotterdam naar Schiedam rijdt, dan hebt u er vast wel eens zien liggen. De Silja Europa van Tallink. Voor een cruiseschip is het niet eens zo'n enorm gevaarte, maar in de Merwehaven steekt ze met haar bovendekken en haar mast toch boven alles uit. Je kunt er ook glimpen van opvangen als je winkelt in de megastores op de nabije Vierhavenstraat of uit de metro komt op het Marconiplein of de hippe cafés bezoekt die één voor één worden geopend in de buurt van het water. De oude bedrijfsgebouwen van Nieuw-Mathenesse staan voor een groot gedeelte leeg en worden soms gebruikt door kunstenaars of startende ondernemers met een alternatieve inslag. Eigenlijk is de Silja Europa helemaal niet bedoeld als een cruiseschip. Eigenlijk verdient ze die naam niet. Ze is gebouwd voor veerdienst op de Oostzee. Daarom is er aan boord ook plek voor 450 automobielen. De Silja Europa is 32 jaar geleden te water gelaten op een Duitse werf voor een Zweedse rederij die haar uit geldgebrek vrijwel meteen heeft verkocht aan de Finse concurrent. In 2006 raakte het schip in handen van Tallink, een rederij in Estland. Het grootste deel van de jaren daarna fungeerde de Silja Europa als veerboot op de lijn tussen Tallinn en Helsinki. Tot het COA haar charterde voor asielgerechtigden. Eerst kreeg de Silja Europa een ligplaats in Velsen-Noord. Sinds 1 juli 2023 ligt ze te pronken in de Rotterdamse Merwehaven. Ik heb niet precies uit kunnen zoeken voor hoeveel geld de COA haar heeft gecharterd. Wel weet ik dat wij Nederlandse burgers met ons allen 1,5 miljoen per week kwijt zijn voor de 2 cruiseschepen die nu voor asielopvang worden gebruikt, waarvan er 1 dus die Silja Europa is. Daar zijn dan wel alle kosten bij inbegrepen, ook voor het verblijf van de asielgerechtigden op zo'n schip. Voor dat bedrag mag de Silja Europa wel schitteren in de zon. Geen wonder dat politici en media die weinig op hebben met asielzoekers graag spreken van luxe cruiseschepen. Inderdaad staat de Silja Europa met al zijn glans symbool voor het Nederlandse asielbeleid. Van buiten ziet het er netjes uit, binnen heerst de chaos. De Silja Europa was aanvankelijk voor 1000 personen bedoeld. Nu zijn in de merendeels kleine hutten 2000 asielgerechtigden ondergebracht. Als het om een overtocht tussen twee steden gaat van een paar uur of misschien één enkele nacht, is dat prima te doen, maar niet als je er permanent moet wonen. Bovendien heeft een ons bekende meneer uit de Tweede Kamer nogal stampij gemaakt over het feit dat asielzoekers nu op luxe schepen worden gepamperd, terwijl onze eigen zonen en dochters eindeloos bij vader en moeder op zolder moeten blijven hokken. En daarom heeft het kabinet alles wat het leven aan boord een beetje kleurrijk zou kunnen maken, verwijderd of op slot gedaan. Zo mogen de bewoners het zwembad niet gebruiken. Dit alles leidt uiteraard tot conflict en vervuiling. Als je 2000 mensen op elkaar propt, gebeuren zulke dingen. Vooral als er veel kinderen bij zijn voor wie haast niets te doen is. De dokters en verpleegkundigen die op het schip werkzaam zijn, kregen verhalen te horen over bewoners die geterroriseerd werden over seksueel misbruik, ook van kinderen en misschien wel door kinderen onderling. Ze vrezen het uitbreken van besmettelijke ziektes. Toen de arts en de verpleegkundige een zogenaamde brandbrief stuurden waarin ze maatregelen eisten, reageerden de autoriteiten in Den Haag en Rotterdam zogenaamd geschrokken. Maar maatregelen komen er niet. Wel meer onderzoek, maar nogmaals, maatregelen komen er niet. Het ziet er naar uit dat de toestanden op de Silja Europa blijven zoals ze zijn. Het kan niemand wezenlijk iets schelen, zolang er, dat is een veel verspreid gerucht dat je in Rotterdam hoort, maar niet gezwaaid wordt met de vlag van het kalifaat. En zolang het leven aan boord maar armzalig en onaangenaam genoeg blijft. Dan dondert het niet als het 1,5 miljoen per week kost. De staat heeft wel een paar centen over om het asielgerechtigden niet al te gemakkelijk te maken. En nu wil die feeks, die kwaadaardige Marjolein, ook nog eens de kantines afschaffen, zodat de asielgerechtigden hun eigen potje maar moeten zien te koken. Op een schip dat daar niet voor gebouwd is. Maar vanaf een afstandje ziet de Silja Europa er fantastisch uit. Gaaf land, gastvrije stad, Melina Mercouri. Een schip zal komen. Van Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Tee. Es lockt der Zauber von Piräus, drum steh ich Abend für Abend am Kai. Warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den ich so liebe wie keinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen. Thank you. ich bin ein Mädchen von Piräus. Und wenn eines Tages mein Herz ich mal verliere, dann muss es einer sein von Hafen. Nur so ein Burschen wünsch ich fürs Leben mir. Und später stehen meine Kinder dann Abend für Abend, genau wie ich am Kai. Warten auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir dann einen, den ich so liebe wie keinen und er mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meine Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht meiner. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel en huilend op een stoel. Vertel ik dat ik niets meer voel. Ik kus je wel, maar ik denk niet aan jou. Er is een andere vrouw. Het is niet dat ik niet van je hou. Oh, het is over. De liefde tussen jou en mij. Oh. Kwaad, dat ik jou verlaat. Je zegt ik wil dat je nu gaat. Ik pak mijn jas, het is net of ik stik. En met een zacht gesnik geef ik je mijn laatste blik. Oh. Een van de vele, vele hits van Anita Meijer. Het is over hier in de Late Avond. En ervoor Melina Mercouri en Ein Schiff werd komen. Natuurlijk hier in de show. En dat op aanvraag van Han van der Horst na zijn ja toch wel uitbundige column deze week. Over een paar minuten gaan we praten over Stop de Prop. En Stop de Prop, die keert terug. Wat is dat? Je hoort het zo meteen uit de mond van Ton Bos. Hij is directeur van de Trombose Stichting. Maar eerst nog even iets moois van Plus One. Natuurlijk hier in my heart. Wherever you are tonight, girl, I'll see you in my dreams. Wherever I go tomorrow, you're next to me. And though we are a world apart, I know you'll never be that far. Oh, oh, oh. 'Cause here in my heart, there's a picture of us, together forever, faded and unbroken. Wherever you are, you're the covers. So much, it's more than I can bear. Now I won't cry, I'll just close my eyes and know you'll be there. Your kiss and your touch, I'll never forget, 'cause yours close is my best. We gaan praten over de Stop de Prop loop. En dat ga ik doen met Ton Bos. Hij is directeur van de Trombose Stichting. Ik heb wel een beetje een idee waar dat propje over gaat. Maar Tom, welkom. Dankjewel. Een proploop. Stop de proploop. Even maar naar de Trombose Stichting. Dat heeft met trombose te maken, hè? Het heeft met trombose te maken. De Stop de Proploop is een groot wandel-event dat wij organiseren in het Groene Hart. Dat doen we op zaterdag 27 september aanstaande. En dat doen we om aandacht te vragen voor trombose. En ook om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar trombose. Ja, en dat betekent dat mensen mee kunnen lopen, maar dat ze sponsors kunnen zoeken om hun prestatie mee te betalen. Nou, dat zouden we geweldig vinden. Er is helemaal ontzettend veel geld nodig voor trombose. Wellicht dat je het weet, of misschien ook wel niet, maar trombose is een bloedprop die een ader of een slagader verstopt. En dat kan leiden tot onder andere een trombosebeen of een longembolie, hartinfarct of een herseninfarct. En het komt meer dan 100.000 keer per jaar in Nederland voor. Dus het is ongeveer ieder uur krijgen 11 mensen in Nederland trombose. Zo. En het is nog schokkender eigenlijk. 1 op de 4 mensen overlijdt aan de directe of indirecte gevolgen ervan. Dus de impact van trombose is echt enorm. En daarom dat wij dus ook mensen vragen om gezellig mee te wandelen met die Stop de Proploop. En ook zoveel mogelijk geld in te zamelen. zodat we tromboseleed kunnen verminderen en het liefst ook uiteindelijk de wereld uit kunnen trappen. Ja, want is er wat aan te doen dan, dat je een trombose hebt? Nou, laat me het zo zeggen. Er bestaan behandelingen voor trombose. Mm-hmm. Echter, die behandelingen die zijn nog niet allemaal even effectief. En daarnaast hebben veel behandelingen hebben hele nare bijwerkingen. Ja, ja. Dus er is nog steeds veel onderzoek nodig naar betere behandelingen. Maar er is bijvoorbeeld ook onderzoek, of in ieder geval ook geld nodig voor bijvoorbeeld meer voorlichting. Het probleem is namelijk dat trombose vaak niet meteen herkend wordt. En juist snel herkenning van trombose spaart levens. Ja, die stop de proploop is op 27 september en nu kunnen mensen zich al inschrijven? Ja hoor, alle mensen kunnen zich nu al inschrijven. Dat kan op www.stopdeproploop.nl. Mm-hmm. Daar kunnen ze ook zien dat we drie prachtige routes hebben uitgezet in het Groene Hart. Van 10 kilometer, 17 kilometer en 25 kilometer. Daar kunnen ze ook naast zich inschrijven ook een actie aanmaken. Waarmee ze aan vrienden, bekenden of familie kunnen vragen of ze hen willen sponsoren. Ja. Van goede doel. Ja, want dat is de bedoeling natuurlijk. Dat je, als je loopt, dat je zegt, nou per kilometer heb ik daar een euro voor over. Ik noem maar wat, hè? Ja, misschien zelfs voor vijf. Ja, misschien euro van, nou, ik wou bescheiden beginnen. Maar het kan altijd meer worden natuurlijk. En mensen kunnen zelf natuurlijk ook meelopen als ze dat willen. En andere mensen weer vragen om te sponsoren. Heel graag zelf. Ja. Zelfs. En ja. Ik zou ook van de gelegenheid gebruik willen maken. Dat voor het geval dat onder jullie luisteraars ook ondernemers zijn. Mm-hmm. Die denken van, nou, ik zou dit toch fijn vinden om dit doel te steunen. Dan kan dat ook. Niet alleen door die stop-oploop te sponsoren. Maar bijvoorbeeld ook door met een team van collega's samen mee te doen. En ja, samen een lange afstand te lopen. Het is niet alleen goed voor de gezondheid. Maar het is ook goed voor de teambuilding. Zo is dat. Ja, als bedrijven dat willen doen, dan is dat altijd een mooie gelegenheid. En met een goed doel achter de hand. Dat is ook nog heel mooi natuurlijk. 27 september. Kijk even op die genoemde website om te weten wat er allemaal gaat gebeuren. En daar staat natuurlijk een knop om dat je kan sponsoren of je kan inschrijven voor de loop. Absoluut. Ja, dat is allemaal te regelen. En 27 september gaat het gebeuren. Hoeveel geld verwachten jullie op te halen? Heb je daar een beeld bij of zeg je nou, heel moeilijk? Wij hopen minimaal 35.000 euro op te halen. Kijk, dat is een mooi bedrag om mee te beginnen. Als het meer wordt, is dat helemaal niet erg. Absoluut. Nee, zeker. Dat dacht ik ook, ja. Stop de proploop. Hij gaat voor de tweede keer, was dat zo? Ja, het is de tweede keer. Ja, hè? Dat komt weer terug dit jaar. In ieder geval in september, 27 september. Tom Bos, hij sprak erover. Hij is directeur van de Trombose Stichting. Loop je zelf ook mee? Nou, dat zou ik heel graag willen doen. Ik ga wel rond het, of over het parcours heen. Maar ik vrees dat ik zelf hoofd van de organisatie ben. Okay. En dus heb ik nog andere taken die dag. Dan wordt het inderdaad lastig. Maar mensen motiveren om mee te doen. Dat is in ieder geval duidelijk geworden in dit gesprek. Dank je wel daarvoor en laten we hopen dat er zoveel geld binnenkomt voor de Trombose Stichting om die ziekte in ieder geval te verminderen en misschien wel uit de wereld te helpen. Dank je wel voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you, I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now.